الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. سورة الصافات مكي سورة و نزول کی شپک پنزوستم نمبر دے چپن پس دے سورة الانعام او مخی دے سورة لقمان نا نازل شوئے دے سورة الزبیح و تاموئی زکا جبدے کی دے اسماعیل علیہ السلام نزبه تذکره ده سورة الزبیح و تاویی مناسبت ده مخی سورة سرا مخی سورة کی نفی ده شفاعت قهریم شوا دلیل نقلی سرا سورة الصافات کی عز المصطفین دا مخلوق عز ذکر گئی چه کم غور و پسندیدہ خلقو دا غی عاجزی ذکر گئی چه غی طول اللہ تا عاجزانو اللہ رب العزت والا اکرام کرو دا عیدت دا وجنا دا عبدیت دا وجنا اللہ رب العزت دا آغی چی کمدنو عزت و اکرام کرو نا آغی عاجزانو سورة یاسین کی صیحات بیان شو دلتا دینا تعبیر کی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ سورة یاسین کی بشارت و تخویف و پلانڈو باندے سورة صافات کی بشارت و تخویف ذکر کے کوبدو باندے اوک دو باتیں ذکر کئی سورة یاسین ختم کو فسبحان الذی بیدیه ملکوت کل شیء سورة صافات شروع کی فإن الہکم لواحد باندی چه مخلوق طول اللہ تا محتاج ہو نو استاس و الہی اکیو دے زکا عجز الہی دل نشی بل سورة یاسین ختم کو فسبحان الذی بیدیه ملکوت کل شئن سورة الصافات پاخرہ کی ورسارا حمد ذکر گئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین نولوحیت صفتنا صرف دا اللہ رب العزت کی دے بلچانے مرکزی مسئلہ دی صورت دعوی دی صورت عز الخلق کلهم تطول مخلوق عاجزی عاجزی دی مخلوق ذکر کئی خاص کر دی مصطفینو او دی غور خلقو دا غی عاجزی ذکر کئی منگا ویلیو چو قرآن کریم دا غی عجز ذکر کی ندی سرا سرا دا غی نفی دیل بغیبو بی کل یو ذکر کی کل بل ویو ذکر کی و بل بی قیاس کی مطلب داو چه عاجزان بی قدرت تکی نشتا مغر سرستا دا حاجتونونا خبردارون دی نسنگ بید اللہ بدربار کے پیش کی دا اللہ بلزت دربار کے پیش کول نشی سورت درے سبقونا دے اولنے سبق ترات نمبر با چورتر سلو رویائی پوری سلو رویائی پوری پدے کے عجز ملائکو او دا جناتو دا فرشتو عاجزی او دا پیریانو عاجزی ورسارا تخویف و بشارت تفصیل سارا تخویف و بشارت تفصیل سارا دویم سبق دو سورت دویم باب دو پینزاو یا یمنا ترایت نمبر ایک سو اڑتالیس یو سل اتسل ویختم پوری قدر کے عجز الانبیاء پیغمبران واجدی ذکر گئی چاگئی بغیر ظاہری اسباب وسع قدرت نلری واغئی عاجزان بی خدایان نلری دا یوصل انچاس نمبر یوکم پر دوستم نا اعادل مضامین دا صورت اوم دا فرشتو عاجزی بیا اوم دا پیریان عاجزی دوبارا اوم دا انبیاء عاجزی چکل اکول عاجزان بی تول عاجزان دی نو دا خدای توب صفتونا صرف دا اللہ دی دا بلچان دی سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اندائی سے کم دینو تفریح پہ اکڑا چه اللہ پاکتے دا شرکانوی صدار و وزیرانونا مد اقبل جون تعلق دا غصر جوڑ کی دا غصر تعلیم حاصل کی دا انسان کمال پدے دے چه اللہ سر تعلق جوڑ کی اللہ رب رضت سر تعلق برابر کی کامیابی او کمال دے انسان دا دے تو دا خدای توب و دلوحیت تعلق آغا دا اللہ سر جوڑ کی مخلوق تا خدایان موائی امتیازاتو کی ابتدائی شواہد ایجز دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو عاجزی او آفرین و سلام پا انبیاء او ذکر د ذبح د اسماعیل علیه السلام ذکر د ذبح اسماعیل علیه السلام وصفا فات صفا فزاجرات زجران منگا ویلیو چه قرآن کریم کم حسن ذکر کئی نو اکثری طور دا قسم د شهادت او د گواهی وی د شهادت او د گواهی وی الله رب العزت چې په کوم سیس قسم کوي نو دا وسیس گواه کوي او دلیل کوي په یو خبره باندې اگر مثال مون وایو قسم بلم مایبونیتو و ذلفی شبهونیتو کی تو محبوب دل ربائی ستا ذلف و شرد و بانی من قسمی چیتا نمینی و دا محبت لائقی نمینی و دا محبت لائقی نداؤن دا گواہی قسم بی اول ترجمه کو بیا مراد وایو چې غواړي جوړاون کې سفنو فزاجرات زجران نو کو کې زجر او دراتلې شړو کې په شړلو سره فتالیات ذکران بیان کون کی ده نصیت نو لسکن کی ده نصیت فده خبر دادری وارا گوا جی چین دا الہ کم لواحد یقینا استاسو الہ یکیو دے اوزا سب تڑن کی سوکتی یو قوالداری چه دینا مراد پرشتی دی ملائکت و صحفات آغا فرشتی سب تڑن کی فرشتی دی کمدن سب تڑن کی فرشتو دا حالت گواهی وصفات صفن فرشتی دا اللہ رب العزت تعظیم دا پارا دا اللہ عزت دا پارا صفن جوڑی جسوک دا اللہ خلاف کی دا اللہ پو حکم آغیت زجر ورکی زورن ورکی او دا اللہ را توحید بیان کی دا بدے گوالی انہ الہکم لواحد استاسو الہ یک کیو دے دویم دا دے چدا صفتون دا ملائکو دی صفتون دا علماء دی النفوس الصافات والنفوس الصافات گواهی نفسنا صف تڑون کی علماء کرام دی تی صف جوڑی یا غازیان دی مجاہدین نصورت مکی دی حزین والدوس نا جوڑی چی عرض بدا سرازی چی صف پا جوڑاول غواڑی سب بچه کمدنو جوڑاول غواڑی عالمان زورن ورکی آغا آیاتون بیانی چه باغی که زورنی بی دارنگ مجاہدین آغای کافرانو لزورنی ورکی فتالیات ذکرن عالمان توحید بیانی توحید بیانی غازیان بطور توحید بیانی یادار صفتون دا آیاتون دی صفتون دا آیاتون دی چایاتون بقطار راجی آیاتون بقطار ناروانی آیاتون دی کمدن زورن ورکی فزن آیاتون کی زجرون بی زنه آیاتونه آغا ده کمدنو نصیحت ورکی رفت تالیات ذکران زنه آیاتونه نصیحت ورکی نصیحت بیانی دا طول کملائیت دی آوکو علماء دی کمجاہدین دی کایا څونه دي نو ټول په دې غواړي ان الهکم لواحد چې اپینن الهسته سوخا مخاله کیو اعلان باندې وکړي وي دې کائنات چلون کې پیدا کوم کې اعلان دې عبادت طریقې مقررون کې او حلال او حرام مقررون کې حاکم ستاسو متوا ستاسو الہ خدایي صفاتونو ټول ته اشاره ده ان الہکم لواحد یقینا الہ ستاسو خامخاله کیو دلیل عقلی رب السماوات والارض رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انتظام چلون کے ناسمان نو دزمکی وما بينهما سشمیت دنی کی دی آغا الہ دے نو آغا رب دے آغا رب دے نو تربیت داغو منا تربیت داغو منا دادا انبیاؤ دعوتو دار چا دا دعوتو دا تعلیم دا وحدت دا انسانیت تے چکل دار سرب اللہ دے استاس و الہ اللہ دے اِنَّا الٰہَكُمْ لَوَاحِد داغن الٰہ نور سفید شفیان سفارشیان دارنگ داغن الٰہ نور شریکان حاکمان دهل او د حرمت لایق دا غره علاوه بل سبب نه یک کیواز هم نه رب السماوات والارض انتظام شله اونګه د اسمان او زمکه او سچ هم یې د دې کړي رب المشارق او رب د مشرقونو مشرقونو وای مغربونو په قیاس کی رب المشارق دغه سوره معارج کې وای سورہ معارج کی فلا اقسم برب المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب دوالا ذکر کئی تلتا یو ذکر کو بلی پی قیاس کو جمع راونا دا ذکر آر ارد مشرق بدل لے تاسو نقشہ گوری نمانده دفارا نوار اردی اومین فرق کردوی نوار آر اورد نوار چه کمدر دو جدا زیر راکی جی دو جدا زیر راکی جی شکلت اسنیا راوڑی رب المشرقینی و رب المغربائی چه تسنیا راوڑی پاری کے اشاروی چه مشرق السیف و مشرق الشتاء ده جمعی جدا مشرقی آدو گرمائی جدا مشرقی چه مفرد راولی ده جهت خویاو دهو مشرق یو طرف ته او باغ طرف کې لنډه نزاینه به بدلیږي جهاد یو دی جهاد چې کمرو یو دی رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق کچادا وای چې جنات چې دی پیریان دا غی حالتو دا عجیبا عجیبا بی دا غب سفارشیانی یا سکوری آغا دے کندنو زوین ارواح تی آغای تر وزمون کسمت تڑلی نمان چه دا غی بندگیو کو نو خوابی آغای ومون لاللہ رضا کی رضی زائن احسو آیا سنو کی فَأَتْبَهُ شِعَابٌ صَافِد لَسُمْ نَمْبَرَ آیَاتَ بُرِ دَ پیریانو او دارنگی دستور و آجزی دکر گئی چه دا ټول آجزان دی اِنَّا زَيَنَّا سَمَا دُنِيَا سطورو کی دو فائده دیزه دکر کری دی یو زینن چه بده واندانی دی اسمان چرین دا خیسته دی دوی واحف زن دار شیطانانو دی ویشتو ذریعه دا شیطانانو دی ویشتو ذریعه دا آدرین سورت الانعام کی ہوئی لتاحت دو بیها فی ظلمات ربل وربا لتاح تدو بها فی ظلمات البر والبحر بیابان کے بے طرفون معلومی سمندر کے بے طرفون معلومی دستورون طرف معلوم کی چبا کم طرف لارسو دادری فائدی دی زنو عالمانو یو فائدہ وائن لی دا اغدا دا چې دی وونو کې د میو کې د نن رنگ چې د دستور په ذریعہ الله شي بارانه رنگ سرمه په ذریعہ شي او پخی دي د ګندرو د دوار په ذریعہ باندې دا فائدې د اخري خو قران کریم کې راغلي دي دیگه دا فائدہ لٹاول چه سطوری زمان حاجت سر کون کی دی او سطور سر زمان قسمت تڑا لده او بیاد سطور بنام بوتان جوڑا ولی دا شرک تی نبی علیہ السلام و سلام ویلیو چه اللہ رب بلیدر فرمائی چه سهر شی نسوک پا ما ایمان راوڑی و سوک کافیر شی اگا بارانو شی رزن خلق وی مطرنا بنا ایک ازار ده پلان کی سطوری ده وجه پر من بارانو شو ده پلان کی سطوری ده وجه پر من بارانو شو آوزن اداو وی وی من بانی ده اللہ پا فضل بارانو شو چه چه اداو وی چه موترنا بفضل اللہ دا اللہ بفضل بمن باران شو دا اللہ بفضل دا پا اللہ ایمان راوڑا دستورن انکارو کو سوک چه داوئی چه موترنا بنو ایک ازار لانکی سطوری دواجی بارانو کو لانکی سطوری کو دا هغه زمان الله انکار کو پستور ایمان راو پستور ایمان راو ان ذین السما دنیا یقینا فسکل من دانی دی اسمان اسمان د دنیا معنا اضافی دا توصیفی معنا کا بذینا تل کواکب یقینا فسکل من دانی دی اسمان فخائل دستور باندې او ساتل من دیل را من کل شیطان مارد داریو شیطان سرکشنا پیریان وعددی لا اسمعونا الالملائل علا دیخ وقت نگدی موتبر جماعت تا ملائل علا دا بر اوچت دفتر دی چه سالم کائنات آغا دی کمدنو شاہی کونسل لے پارلیمنٹ دی دی طول کائنات آغیتا ملائل علا وی لا اسمعونا الالملائل علا دیخ وقت نگدی آغا موتبر جماعت تا اوش خواق نشی که خوادل موتبر جماعت تا دوم روز بکی نشتا و یقذفونا من کل جانب اوش تلکی گیدار طرفنا دپار دشارلو دهورا دپار دشارلو و لهم عذاب مواسب اغذیر دی عذاب دائم الا من خطف الخطبتا مگر چاچ واغستا یو خبرا خبره او تختولا مگر چا چوال او تختولا او خبره فرشتو رو وریدو کسا خبره اوڑی فاعت باو شعام ساقب نولا گی بدبس لمبا تیارا بل لمبا شعام ساقب رجرشا دا آلاتی شغوان نشی که خوده وشتره کی گی شڑره کی گی اوغل آزاد بی او شعب ساقب ورپسیوی ندا الہ که دلیشی او دا سفارشان که دلیشی شریم نا فاد باو شعب ساقب فاستا پیم زورن اپ انکار دا آخرت سم رب کلی طریقی سرا دا مخلوق آجزی بیان شوا چطول مخلوق دا اللہ آجزان بی فخیستان دا منل بکارو ندای دا منلو بزائی توک شورو کڑی اعتراضات شورو کڑل حضورن اور کئی آو فستاف دیم اتتا پوسو کر دینا آو مشد و خلقان آئی دی کلک دی پیدا کولو کی گران دی آشد دو گران دی پیدا کولو کی یا رسول چما پیدا کری دا پیریان پر اختی نور سکمائی آو سو چما پیدا کری ان خلقنا من طين لازم يقينا پیدا کړی دی لارا نخاټه لاړ چې نه سلیخنا کړه لازم چې خل یو بل سره اصلي کې وږي یا ده باندې الکریم الجید الکریم الجید فائدہ مند دخلتا عزت مند دخلتا چه انسان دی پیدا شو من توی لیلہ دی تخلی لارجنی را بالا جبتا و اصغرون بلکه تا تعجب کئی حضید انکار نا چه دادی بول انکار کئی لگه تا و اجزا تا خبر را زکا جتا اللہ پیجندل ری و تا تا دا دوباره پیدای سگران کرن ری خود دی تڑیر گران دی زکا دی اللہ نا پیجندل ری نستو آئی چدا دی مولی دی دم رلوی زان آغت پنج بٹے پیدا کول سری احسان پیدا کول آغت سری نستو تاجب کئے آو دی ٹوکی کئیو بالا جیتا ویسورون بالکت تاجب کئے ویسورون آو دی ٹوکی کئی اللہ رب العزت دیکھے او خودل چه سنگ اللہ رب العزت دے جسمانی تربیت نبارا بندوبست کردے روحانی بے ام بندوبست کردے پدا سے حفاظت پدا سے تدبیر روحانی غذا کا تراجی روحانی ازاکت آرازی بلکل پا محفوظ لارو خودی بن عجب تو ایسرو دی تعجب کئی تو تعجب کئی او دی توکی کئی یا دستو آئی چلکا دی که دن من رسو وجہ کئی دیشی دی یہ من او دی توکی ور پوری کئی بس فکر ہر کس با قدر حکمت اوس دا چې خپل فکر یو سوچي خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصوة وسرير الله رب العزت د جنگ د پاره او د مقابله د پاره اوم نارینه ځوانان پیدا کړی دي او رجالا لقصوة وسرير او الله رب العزت زره خلق صرف خروس کوله پیدا کړی دي قوم دارش کې نان او شوربا قوم دیگر از همت او نان با کوفتا یو قوم دی چاگه دی کمدنو دا اللہ با محبت تی وی بس کچھ روڑای ام قبول دا وچھ دا اللہ دین را تحاصل شی قوم دیگر همت او نان هم با کوفتا بل یو قوم دی بل خلق تی چھ دا غی همت صرف او صرف ڈوڑای او کوفتی دا سیزون آغی خوری بعد آغی صرف حمد بط علی بط نزلتا هم ویس خارون تو که شروع کری ویزا ذکر اولا اذکرون او چکل آورتا بیان کولشی زین یادی اغی لرا خبر یادینا یعنی نصیت قبلینا چکل آولا نصیت ور کولشی لا اذکرون دین قبل نصیت او چکل او بیدنی او نخا یخ تصفیرون پرٹوکی کئی دی دا سین تیر مبالغی دی یعنی باب استفاد مبالغی دی بار دی چه دی توکی کئی یا سین تیر طلب دی بار دی بلواز انتابل کے تتاجب پس قویدار آواز چکل او بیدنی دلیل س دلیل وینی یا تصفیرون یو بل نه طلب د ټوکو کوي یو بل د عزیز خپل نه وای کښنا دې فکر وی دلیل خبره پېښ کو یو بل نه طلب د ټوکو کوي اټو کې دا څه کوي وای دې نه دا مگر جادو صاحب ان ها ځان لا الا سرم وی مگر جادو صاحب یو دا چیزای دی تذکیری تا اشاره اوپرا این ها زان ندام ایلا سور مبین نا قرآن کریم نا قرآن کریم دیده مگر جادو دی مولانا سندی رای مولا تعالی وی وی مؤثر دی امان خو تعبیری غلط کو قرآن کریم مؤثر دی امان خو تعبیری غلط کو غلط تعبیری کو این آزان ادا الا سحر مبین مگر جادو صاحب دویم قرآن تا جادو لکوئی چه دی جادو باطل توائی جادو باطل توائی نو بس مطلب داری چه دا باطل لے نیدا مگر باطل خارا دا باطل لے الا سحر مبین درین دا دا مون دی جیم ترجمه اوپڑی چه مون دی دی که وقف اکو او سولیر الوصل اولا نستیر مبین ستاوی تیرا روان تا دا قیامت وجر دا دوخ کاری نردام اگر جالو صاحب سو آیا چه گلم رو شمونگا او شمونگا خاری او اڈو کی دوائی مون برا پرتا کولشو آیا پلاران دمونگرون بانی ورتو وای او وو پاتم داخیرون او تاسو بزنیلای یقینا دا چې دا یو څنګه یوالا یو شابته یو شرطه نا سپای کې باندې پوری او وای باندې یا وای لانا هاي روکامی زمونګا دا د ورځ ته باندې هاذا یوم الفص دا چې کبدن ورځ جدایې دا ورځ جدایې راځرو یاران دوستان رو بگی جدا شی یا آزا یوم الفصل دار آرز دا جدا فیصلی فدیر از ما فیصلی کی گی آغا چتا صبح در روزن گرن دی لرا دیر از نبر در روزن گرن لرا نوشر اللذی از ظلمو یار از مضمون مضمون دیاری تفصیل په اخروی مضمون تفصیل سره ذکر کړي چې تا چاته بیا خدایان ویلو کاغلی دران و افتران و کارسو باغی دی بیا مدد میشی کولی پاشر اللذینا ظلمون راغون که یا کسان جدی شرک کرده شرک کرده راغون که یا کسان ظلمون چی شرک کرده واز واجم یو مطلب او ملگیری دنی باقی دا کی چه کم خلق دنی پاکیزہ کی مالگرہ ہو پاکیزہ کی مالگرہ ہو ناکول راجہ بگئی دوئے راجہ بگئی آگ آسان جش زیادہ اکڑے واز واگاؤں او بی بیانی دنائی چھ دی طرح مدی غلط قانون کی او پشرکیات کی دی سره چې کمدنو ملګری وي هغه زنانه چې په باطل او په ګناهکار کې رخاوم مرسته کوي درې وازواج راوند کې هغه سات او دوی جوړې هدي جوړې بدن او روح جوړ کړي بدن او روح چې دی زایو بر سره راایو ځای کې او جوړای کې سالورم قرانا او شیاطین ظالم وازواجو ازواج قرانا او شیاطین هدي او شیطانان ملګری و ما کان یعبدون اوا سوچ دی به بندگی کولا د الله نه علاوه اوا عبادتان باطلوم راځي وږي فاؤدون روان کے دل را پسرد لار دوزاق دوزاق پسرد روان کی فاؤدون الہ سرات الجاہیم روان کے دل را پسرد لار دوزاق عود روان دل را یقین اندئی مسکولون دین و تقوش کولشی واقفون عود روان دل را یقین اندین و تقوش کولشی مالک اللہ تعالیٰ سرون سشوید تاسو لراچ دیو بالمدد نکوئی بلکہ دیدن مستسلیمون غارکی خودم کی بئی دیوتی کمدنو غارکی بی بل امولی اوما مستسلیمون بلکہ دیدن غارکی خودم کی باق بربازو ملابازی اتسالون چی دنیا کی ببیدینائی یو بل اللہ سپلاس کی ورکڑو یو بل اللہ سپلاس کی ورکڑو او شرکیات کولی بیدینای کولی او بده بانی کلک یو بل سر آسمون اکڑیو چه من بدا کار کرو ده پیرای ده موریدای لوزون اکڑیو خو غلط ده کار کنه او ده لیدارای لوزون اکڑیو خو غلط ده افسارای او دارنگی دا کارکونه رو دا نوکره لوزونه کلو غلط لوزونه دا بیدینه دا مرسته او دا شرک دا تاون دا غیه بر سروانی گاتی کلو و قرآن کریم دا غیه حال دکر دی چندن پی دمرا نازه دی چه زبالی در دی و زبان سر دی و زبان دار دی و زبان دار دی قیامت حال بگورن دا نن مون قرآن خبری نن مونگا خبری چه دا حالان در وقت را روان دی کنن دی توبو نبا سلا و قیامت که و بیایو بلتدار سلی دیا ای سپکون و منده یو بل اخلقی و اقبل آبادم علا بادی ادسالون را وادی وشی زنی دی زندار چه دیو بل نبتا بوش که قالو ندا کشران با ہوئی لی مشران دا کشران با مشران دا ہوئی ایتا کم گندم دا توننان لی امین من اول رب العالمین کی چه طبقاتی فرق نشتا با مدیگانو دی طبقاتی فرق طول چه کمدنو دا اللہ حکم دا و دا اللہ قانون دا یو شن دی دا سننا چې په انسانانو کې ځنی د اولوهیت او د خدایتو مرتبه ته ورسای او ځل خوار کې وسلیلې کې دا سريشت را قالو خدا کشر طبقه به وای مشران تا یقینا تاسو راتلې مونږه ان الیمین قران کریم دا چې جبه کتاب دې سره دا څه لفظ راوړي چې هغه د کمنو ډیرو سيزونو ته شامل دي ډیرو خبرو ته شامل دي اوس افسران غلط لیډران غلط حاکمان ګورنران وزیران دا کشران په کومو طریقو باندې په کومو طریقو باندې ځان طرف ته راړی په کومو طریقو باندې هغه د کمدنو د ځان غلامان کوي د ځان د غلام کولو مختلفې طریقې وي طرق واردات دی په کومه طریقه دا حمله کوي یو طریقه د یمین معنی مختلف دي دا ټول طریقې لیډرانو مختلف دي افسران او حاکمان او طریقې هم مختلف دي مې یو معنا یقینا تاسو برات له مقدا حال الیمین د تامې د طرف نه تام به راکوله راتلی دی چې دې پیر اوټو دي که خیر چې کمدنو زو غټم کړه ته مو وګوره چې ستاسو کوڅه د څنګه په هوما او تعالی د اسلام آباد کې په بنی ګاله کې کور له ماو کناله او دا زوی نه دې په دې پیر کې خې یو باس دې په دې پیر او باس چرسی هندکم کنتم دارتونا الیمی تم ابو مرانا راکاولا نمون با میرزا تازوی بچه کندنو را لگر دارا کی خرم زاکی نوکر کی مندا تڑلا دا او با او بسر خیر دی نو پا دی طریقہ بے غلام کر دویما طریقہ انکم کنتم تارتونا الیمی شپا دی بودشوا آو کشر کول بوتوی بیخکتا خلکو بوتوی زمان نیشت ضرورت سیمتی کورتا از زمان دامن خبال پوختو برابر نی ایسا جد نیشتی چه دا بوتوی دا بوتوی تو خما سر اون بگرده گنن یا مفتو لگی چه پتا دا سی پرچو کم چه پتا سی طرف که روک کم چه پتا دی امور لگی کہانی نو جی تیری کہانیوں میں ستا کی سب ضرور کا کم دے سارا دا سے بدے رکم شڑپت بدے انہیں لگی دا سے دفا بدر باندھو لگو دشگردہ دفا یا بلا دفا چھرک بدے کم بلکل ایندہ کم گنتن تانون آرمی پر زور باندھے باران دے لاس کی دوری خلاس کی پتاسو برات لئی مقدان زور ده طرف نا چه کیس پا دربان ده جوڑ کما او رک پا دیکم زمان تعلقات شده دارو سارا دادوات طریقی داد کمدنو دا آغا لیدرانوی چاگر دنیا داری ها دنیا داری دو طریقې اوس نور دي او دو معنی نورې چې هغه غلط پیرانی غلط دي مولیانی هغه خلق خپل غلامان کړي خلق خپل غلامان کړي دا هغه طریقې واردا څنګه ده د مولا او د پیر طریقا دا مو سیاسي لیدرانو نه مختلفه ده دو طریقې دا غي دي یو ایندا کوم کوم تاسو نن آلې یمین یا کینان تاسو برات لې مون ته آلې یمین د دې کاین طرف نا تاسو به مونږ ته کوم درو دا غلط کار به راته دین کار کو تا به وی چې ټونو خو ځانګی بازار دی او چې بای باندې لو تا به وی چې دا خو ځانګی خود دی کله کله کیږي دا سي تړې بایلی دا څه خبره ده او موږ ولې وی چې دا دې کمزوري او مستقل جهاد دی نو غلط نظام هغه باندې راته کمزوري نه کو ایا ټول باندې راته وویل چې دا لا یا مور کومه توه در امانات الها وانا اهلها وانا اهلها پتا بدا چل کو قوالی هغه باندې راته دې کیس کار کړه غلط سیاست هغه باندې راته اسلامي کار کو اسلامي باندې راته کار کو آنی الیمین شرک اغا بدراتا دا اولیاء و تعظیم خارکو شرک بدراتا وسیلہ خارکو چدا خو وسیلہ دا نا وسیلہ دا نو گناہ تا ورد نیکای جامعا آغستا والا نو انکم کنتم تاتونن آنی الیمین درین سلو ددائی دویمہ طریقہ یامین قسم توئی انکم کنتم تاتون نار الیمین یقینا تاسو ورات لیمونگا آن الیمین دا قسم بطری قبانی تاسو بوائل چیزا منگا اومنی او کستا گنای غلطی وازار و گنان نمان بغالا قسم بخدای تعالی دے چمنگ نر گناو شتو اتبعون سبیلنا والله من خطاياكم هزار و گناه زمان بغارا یو قسم بدراتون گوڑا کو دا دو طریقی رستانائی دا دے کدر دا غلط و ملیانو علماء سو پیرانی سو طریقی چه بدیر دو طریقو باتی خلق نظام غلامان کی اغای و تا قیامت کی وی خپل خارختی وی خپلا من کور دې دا دې غوړلو نو ګریا په نور ولانو ټول راز به قران وی تاسو خواله له دې پتا کې خپل خارو خارتي قالو هغه مو توي ولن تكون مؤمنين بلک تاسو نو ایماندار تاسو خپل به ایمان وي وما کار علیکم من سلطان اعوذ من تاسو باندې سوزور موږ تاسو سب زور باندې د ګمندر نه وي دا غړي زور در باندې نو کړي بلکوم د قومه توغي بلک تاسو یو قوم سرکشا مختارین له توغیان چې تاسو سرکشي خو حواله موږ به راتلې نو نیکانو عالمانو به سولې نتلې او د ستاره له ناغستا ریوندولې نتلې چې تاسو د ګمندر د دین کار کړل دا موږ سره تا دین کړو دا موږ کوم د منکی او د مندی نه راغلو چې ته موږ په سره راوړې بار کوم ته قوم توالي بلکې تاسو یې ورکوون چې سرکښه لرا فقالینا قول ربنا ثابت شوبم فیصله وینا دا عذاب درب زمونږه اپه سلسو ان نزایقون یقینا موږ یوسفون کی نامی بسولی بانده عملو کو الوصل اولا بانده فا اینا لزائقون اغا قول شو فاقا علینا ثابت شو بمن خبر در رب زمنگا کم اوا اینا لزائقون چاکی نرمون سکون گیر آزادیو دوی مدا چکا وقع پوکی قاب بانده عملو کی ثابت شو بمن فیسر در رب زمنگا لکه صورت یاسین کی تیر شو لقد حق القولو على اکثرهم انهم لا يؤمنون سرکشی و خوالا نمور را باندهو لگه دارنگی تیر شو ویق القولو على الكافرین یا غفی صلات صورت سواد صلو رتی آئیم کدا سواد صلو رتی آئیم والحق والحق اقول لا بلا ان جهنم من قام من تبعك منهم اجمعين. سوره صاد سلوره تیاری فیصلہ را باندې ثابت شو بس قل ان لا ذائقون مستقل کلام یقینا هم سبق جلا عذاب یو فاویناکو یقینا غلط کروئی منتاسو تدیو جنا یقینا منگو غلط من غلطو فتاسو من غلط کروئی فاویناکو یقینا من غلط کروئی تاسو منگا گمراہ کروئی تاسو زکر من گمراہ ہو مستاج دین بکارو تو مدرسی تا بتلوی تو قرآن درسلا بتلوی چتا ریوان تا بتلوی بتا جا کمدر من کسی رات لی چیز دی جرسا کے داخلے گا مادی پاٹا کے داخلے گا دا من دا من کی وزا من دینی در آگلی فائد نامی آمائی زن یاقین اندهی بدھک بارت بارداب کے مشتر کم جوزائی بوی یاقین اندک کشان دے گاتے کم دا مجرمان سرا کذالک آنا پولو بی مجرمین اغا جرمی سو او تے اغا جرم ذکر گئی اِنَّهُمْ كَانُوا يَقِينًا بِالْبَاقِ شُبَّ وَلَشُدَّتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ دَيْتَوَاتِ كَلَوْ وَلَشُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ دَيْتَوَاتِ كَمْدَنُ زَانْ مُتَبَرْغَرُ يَوْ چِچَابَ وَرْتَدَا دَعْوَتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَرْكُو نو دې دا اينه مې ځان چا ته ورو شي خلک واسوم به زه خبره مانو زموږ په شاسته اوس بالا کوم دې زه خبره مانو نو دا وې یقولون دا و دې استكبرون وزاحت شي نو دا حق دې دا اينه مې ځان چت ګڼو او ځان مې متبر ګڼو یا دې کمدنو د دیو دی چې دیو من تان دی منگو من سانا دیو نو منگو ارزو تا گوڑا ماتو یا دیو دی چې دی غریب دی من مادار دیو یا دی چه دی تو پنسب که دمون دا کمزور دی او من دی پنسب که آلائیو من دی پنسب که آلائیو یا منگا هنرمند تعلیمی آفتیو من سر دنیا تعلیم دیر دے لگا صورت مومن صلو رتیان کی ہوئی فریحو بما عندهم من العلم پخپل پی ازنی بانی خوش آلیم شو پیمن کا انگلش ویدے دے تو قرآن دے اسمک قتل او پی انگلش بانی میں توپای پاٹر کس کی خدا فیزت کمدر دا سے ریاض تاکبیرو دا دائی دا ویدان کشت کساو دویم یاست تاکبیرو ندغا یو مانا خدا غشوا چه دا دائی دا زان کشت کساو چاکه چه تکبری ناغا فائده نیشی غسته من تکبر وضاه اللہ وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ سوک چه تکبر کئی نو اللہ راتاو کی سوک چه عاجزی کئی نو اللہ اوچت کیو سیلاب کے تکبر دے نو بخکت روانی شبنم کے عاجزی دا نو ببروی بیسا علیہ السلام سرا یو ملنگ پلار روانو یو فاسق سڑے پی مائن شو داغو ار سرم روان شو داغا ملک چیو دیسا علیہ السلام شاگر ندبا دا پاسق واپس کاؤ وطای سے تخت مانا خاشا تا تم بسی سلا گا دی گیرے دی مخرو لی داو خاشا تا نی اپنم بسی را روانی من خدا سے پاکان خلق کو تو سو سر لگی فاکونیا بسا اگه با واپس کهو دادانا دادان دی واپس کهو ادام ملن بار پس روانی سدا تو کلی کلی خلق دی تالیبان دی دو سر دو آسان الله عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وکړه چې دا فاسق مستا ملګری کو او دا چې کوم ملنګو باندې می مردود کو دا چې کوم د شاګردو باندې مردود کو می شاو او چې دا کوم فاسق باندې می قبول کو د فاسق کې عاجزی او د ملنګ کې تکبر و تکبر سره خوار کی تکبر سره خوار کی یو عالم ذکر کوي وای چې تا تکبر کوي بل څه وګورې نو پسو د ټولو نامي دولت هغه ایمان دې سره په تکبر وکي چې سره په تکبر وکي او دا ایمان ستا په اختیار کې نه دی کله دې دلوالي نو بیا او خاتمه دې په کوپر وشي نو بیا او ته چې بل تسپک ګوري نو په سوا تسپک ګوري په دې وا تسپک ګوري چې دې د کمدنو کافر دی د ټولو نسپک شي کوپر دی نو په دې وا تسپک ګوري نو کاغه تعالی ایمان نصیب کړي بیا زګه کوپرم ایمان باندې اعتماد نه دی چې خامخارته خاتمه په ایمان شي او کوپر ضروری نه ده چې خامخار سره کافری کېدی شي الله او ته دولت دی ایمان نصیب کی سپک چا ته وګوره دا الله باندې من شکر او باسه تکبر مګوا تکبر مګوا تکبر تباہی ده بریا ستانا ایزو مسکنت بے اصوات و خویش تنبینت دا اللہ پا دربار کی عاجزی پکاری گی آغا تابداری چه سڑی کی تکبر راولی دا غیل آغا گناہ خده چه سڑی کی عاجزی وی بابی چار اگی ہر کے آیت دارم نپن دارک زی آستان کرم بابی چار اگی ہر کے آیت دارم چه زن کمزور اگنی او دا اللہ در تراشی دا اللہ در تراشی دا اللہ در کرم دا دروازے نبا خالی ندی خالی بنی دی شیطان تکبرو کا تباشو تکبرو کا تباشو منگا قرآن ہوا یو سرد قرآن دا ویلونا منگ کے تکبری حدیث ہوا یو سرد حدیث ہوا یلونا پا منگ کے تکبری منګه تکبري منګه چې کوم د اخلاق او سبق ته غوښندې ویلې چې کوم د تزکیه او نفس سبق یې غوښندې ویلې من تکبر پیژنوم ده مبتلا یو پکې او پیژنې بیا تکبر ور زده لري کوم څنګه نه پیژنې عاجزي بمن کې څنګه راځي منګا د عاجزانو سره صحبت کړل منګا ټول چې صحبت کوو تا متکبرې هغه ځان ته زیبوي فاکه شی مونږه منتقل شي هغه مونږ را بدل شي دا ضروری خبره وا چې باندې د اخلاق او تعلیمو کې او علم او احسان حاصل کی دویم دا دی چې د الوهیت د الله نه د دې رضا مشت ګړو چې خلک ازبوس طول ارص د الله په قانون کو ملګر لکه زما په کېړو سیدا دا غې د ځان مشت ګړي او وای دی ا انا لتارکو الیاتنا ایم پر خودون کې شو د خپل خدایانو دواجه دو وینا دیو شاعر لیوانی دا شاعر خوچه غزل جوڑی نبی علیہ السلام خو دا نبوت نمک کم غزل نوویلے او دا نبوت نرستو خو پریدہ پریدہ پدر سے معاشرہ کیو شپائی کی طول شاعرانو خوزی او در طول شاعرانو خو نبی علیہ السلام لشیر نواردو دایو ته شاعر څنګه وي دای نبی علیہ السلام ته شاعر څنګه وي جواب شاعر وطوی زکا چه شیر نوم ده تخیل لے چه تا مرقات پا مویلی مرقات ده منطق یادو ما مرقات پا مویلی پاگی کی ده دلائل و اختان چه ذکر کئی آخرہ کی نیو تخیل ہوئی تخیل کے شیر یادی شیر شاعران یو خیالی دنیا جوڑکی خیالی دنیا او با سرمان چه او زیتون میو پا بارم حرم کے بلے دے حرم کے بلے دے او کن وارم کچکول وارم زد مدینی خار وارم یو خیالی مضمون راوالی او پاگی باری لگی آئی قرآن اموئی فی عالم تراندو فی کل وادی یهیمون یو مقفا الفاظی مقفا الفاظ نبی علیہ السلام ویلی هل انت الا اسم دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت دارنگی نورم نبی علیہ السلام مقفا الفاظ ویلی من نن سبا چیز شاعری نو مقفا الفاظ تواییو مقفا الفاظ تواییو چه نه قارون چه یوزای شنو نوخار دی جور شی او چه پاکستانی که دفعه خلق خواد خوری کساب دی جور شی او چه لاری پسی بخی که تکدار دی جور شی دادا خو مقفا الفاظ دی دیتا رو شیر وی نه پیستلاکی لر شیر دی او بیا چه کم دا لکا پدی مقفا الفاظو که اون کمزور شایری نو علیب نونو و علیب میمو چه چا پدی علیب نونو پا علیب میم جوڑاوالا کنا نو پوشا چیسا چل لی بس بارانو قرآنو رحمانو منانو سلیم خانو دفاق اللہ احسانو ختم دو قرآن مداره دبارانو بارانو دا د پاک الله احسان او خدا قرآن مجید او دا شعر دې د مقفال فاز مقفال فاز او سن سبا تخلق شعر وي شعر تخیل له شاعران چې کمنو خیال ته ګوري مضمون در څو ګوري ان وی خیال یې کچره په خیال یې کچره چې څه مقفال بادي او په کې څه خیال تصور دی ویدار سے خیال و یانو شتینا یاوی کچھا دے آن تکم شاعر دنگے روانی جور روانی پا تصور کی قول محمد لیلہ قولو او بدا سیو تصور شروع کی شروع کی شروع کی جتا بوڑی چیز حدیث ہوئی جا حدیث ہوئی دیر جور جور شاعران شتا اقبال روان شی حیران بشو دے جا دیتا سکی دا سنورم دا پختو دا سی شاعران دی چه حیران بشی دغه خیال لی دی چه نبی علیہ السلام تا شاعر وی دا تخیل دا وجه وطوی وی دی وی چه لگه دا زبا دا سالی با دنیا بزر آگی رو من دا مزمان دا موٹی دلان دی او زبا با دی حکومت دا خیالی پولاو پا کارای بیا وی چتا سو بطول سبا کے گئے بیا برا پر تکے گئے بیا بدا سر احساب کتاب کی گئے یو پر اجانت تے پر پر دوزر تے یہ خیالی پولاو پکاتا ہے دا خیالی پولاو نا لے پخیئی دا دے کمدنو خیالی پولاو دے خیالی پولاو دے ہوئی دا دے کمدنو دے خیالو چھتے دے کمدنو خیالی مضمون جوڑے شاعر وطا دی وجہ لی شاعر مجنون وطا ولی بی دی خوبا نبی علیہ السلام فیصلی کولی پا نبی علیہ السلام فیصلی کولی نیو لی ونی وطا ذکوی چوی طولی دنیا تا غلط و یزان تتی کوئی طولی دنیا تا غلط و یزان تتی کوئی نو لیوانه دو مضبوعی دانگی دیدی دویم لیوانه و تردی وجه دی چه سالیم دنیا دده مقابلی دولار دا پایی که قیصر دی پایی که قیصرا سوپر پاور دی او دیده کمدنو لگیا دی و وې زبري سوپر پاور له شکست پر کو دې غر سره سر جنگي غر سره سر جنگي هدي وجه وته لیونه وي اینا دې نبی عليه السلام سو غریوارو نه شلاول نه لاړې باندې او دې خلک په کانو وښتو چې نبی عليه السلام لیونه او تر دې وجه وي چې ټول مخلوق خلاف دې او ټول چې کمزرو د دره تباہی په شروع دي ا دې بیا لګیا دې وته ستې څوک گئی اشعار مجنون قران په دې رات کې داسې نه جا بلا کاول د نبی عليه السلام مناسب نظام دا بالکل صحیح او کار نظام دی او صدق المرسلون او رشتیا ویلو پیغمبرانو وصدق المرسلین او نبی علیہ السلام تشتین ولی اکلا دا طول پیغمبرانو دا طول پیغمبرانو قانون دا وحدت الادیان وصدق المرسلون او دا رشتیا کل طول پیغمبران تاسو نمانی یقینا تاسو خامخا سکون کی دا عذاب دردون کی فما تجزونا بدل بدل نکرشی تاسا مگر داری تاسو کولو مگر بندگان دا اللہ المخلصین آنو والی شوی الا عباد اللہ المخلصین یا مستقل کلام کا منقطع ہوشی لیکن عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فیم ادالا شد آیت نمبر 22 سر اولنو اوصر الذین ظلمو و ازواجهم الا عباد اللہ المخلصین متصل رشد الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم مضمون دا بشارت شروع شو دغری اولی در شچال انبیاء دا تعلیم دا نبی علیہ السلام دا تعلیم دا مخڑا ولیو او دا لیڈرانو دا حاکمانو او دا افسرانو دا بادشاہانو غلامانو دا غی حال دیولی دو چای توحید رد کرو چچا منلیو دا غی حالو گورا چچا توحیدو منو دا غی حال اللہ عباد اللہ المخلصی بگر بندگان دا اللہ اڑاولی شوی خالص کلی شوی دینر وی رزق یقینی معلوم یقینی چې الله به ورور کوي دینر وی رزق یقینی اصلی میوی پاو مکرمون او دیل با عزت اکڑی شی عزت پولا اکڑی شی پدین احمدنو کی معقولات مشروبات مسکونات منکوحات طول ذکر گئی معقولات ام ذکر گئی مشروبات ام ذکر گئی دسکاک سیزونا دو سیدو زائن ام ذکر گئی او منکوحات ام ذکر گئی بیبیان و رنگوی فواکی خوراک سیزونه شو فی جنات النعیم علا سرور متقابلین مسکونات شو مساکن یطاف وعلیم بکار سمیمائی مشروبات شو وعید و امکار سرات و طرفین منکوحات شو میوی و هم مکرمون اردی و عزت اکڑیشی باغ باغون و نعمتونو کے پتفتنو بانی و بلتا مخامک سرور دسرین جمعرات و سرور خوشاله دوی و پتاک چند سره کینی و خوشاله شی سرور پیدا گئی تواف والے گرد والے وشی پتیبانی جامونا ممائن دگد شرابو ممائن شنگدار شرابو یعنی داسنه کینی چی کارخانه کی رجوڑ کی او سر بوتل و صفائی نورا کاغا مسلم خاص رائی معین چیندار یعنی در جنت کے بعد شرابو چینی جوړولو ته عزت نشي جوړولو ته عزت نشي چيني ممای یا صاف لذیذ الطعام صاف په خوندور ممای ګرځول بشي په دیواره جانورا صفا شرارو خاص دنیا خاص بایوا تسپین دا دنیا شراب توری رنگ بدلی هغه وسپینی لذت لشاربین پدې کې لذت نیوی نشوی هغه کې ول لذت نی لذت لشاربین خوند اور د پاره د سکون کو سکون کو لو خوند ورغی لا فی غول ولا مال عزفون نبوی پدې کې سردار دی او نبار دی دو وجنه دی کز گوری اولتای بنگی کز بنو گوری یون زفون مجهول دا خب اختو کی معنی دا معلومی کی لا فی آغاولون نبوی بدی که سردار دے دنیا شراب چوز کی سردار پی راشی اولتای پی ہو لگی و لا مانا یون زفون او نبار دی دو وجنه کز گوری اولتای بگی وایدا قاصرات طرفین او دې سره وی یومانا قاصرات طرف خطا کوم کې د نظرونو د احترام او د ادب نظر جوړي صدا خطا وی د احترام او د ادب نظر جوړي صدا خطا وی نو خطا خطا وګوري سترګې به بټی نه راځي چوبار دې خو وګوري بټ بټ بے حیا خدای چې دا واپنی باندې وګوري او چې کله حیا وي پکې دا خوش وي مړاوي سترګي کنه دا قاصرات طرف نه مراد مړاوي سترګو والا چې سترګې وي مړاوي مړا دا مړاوي مړاوي کاته باندې ماته نه کولا غزل کې چرغلي تور سترګې مړا کاته ماته باندې نه کاته وای دا قاصرات طرف اور دې سره به چې کوم دانو د خاطر کوم کې د نظرونو حیا نه کې او ادب کوم کې د قاصرات طرف خاطر کوم کې د خپل نظرونو د غیر نه د خپل خاوند نه ویلا او بل چاته وګوري چې کوم خاطر بل چاته وګوري داغه خپل خاوند سره مين نه دی خپل خاون سره میره دی تانوی رحمه اللہ یا واقع ذکر کرده دا چه یو عالم وی چه زر ویو تانگا کی روانو ما ویو تانگا کی روانو نو آگه تانگیوالا ما تووی چه که تخا پکیگی نا زبا کور که دا سودا لگا ورکم پلا جمع تایی چه سیده پیدان سے بس تاکیوالا و سادہ ہونتا کہ تشکلنا بیخیخ کو لینو بیخیخ کو لینو وی آغد کمدنو کور فاکی آوازو کو تیز آوازو کو چراوز دا سودا ہو یو سا آنوی سودا راوازا سر تانگینا نوی ما قصی آغد رب تو قتل نوی زمان نظر پا غزنانو لگی خوی دومره خیسته زنانه ما نوالی دلی و دومره چه برکل برا ندی که دلی برا بس آن کتا گوری و سامان دن نکی وی بس ما خدا منظرو لی دو وی لگ چه تیر شو وی ما دی سڑی تا ہوئی چه ستا بچیشتا وی راتوی چه او بچی مشته خوارده دی بچی مشته خوارده دی ما صرف دا معلومات کو چې دا د خزه و ګلوري و په ما ته وی چې بچی په واړه دي نو یې بس ځغلې شو وای ما وی چې دا دومره خسته زنانه په دار کې بدرنګ سړی څنګه مطمئنه ده ولې دا څه خوشاله دي ما په ګند په اوس مته وکړو چې ستاسو کورس هم تیریږي په ما ته وی چې انتهایی د محبت دیر زیاد زمینی کور دے زمان نوی بس ما زلک پیسا لاؤکڑا چه دیر نور وجه نیشتے دیر صرف وجه دارا شرام سنانا حیانا کلا دین تنگی طرف تا کتلی دی دی بل طرف تا کتلی دی بلکل بل چاہتا دی کتلی و دی بل سوک لی دی دی تا خپل خاون شازادت کاری خپل خاون و تا شازادت کاری او چه کلا موبایل گوری کلیوش گوری خپل خاون و تا مندارو خاری دیسو زبا مندارو پی خشوی سڑی خدا دی زما خدا ببر گیره دا خواست تاری دی گویتی نزیو دا سشیده لی دا ولی بعد نظره سرا هر سا چکندنو خراب شی نو کم خدا اگه چه ده خپل خاون نه الهو بل تا گوری او بیا چه کمدنو لکه پا سر سر او بیا چه سر بطی دی بود گبونه لگه ردی با خپل خاون سرمی نسی شی خو بس یو با یو کٹ که موبایل گوری بل با بل کٹ که موبایل گوری نو قاس رات و تر چه نتی خدا بدا سی چه بندهون که ده خپلو نظرونو پا خاوندانو خاوندانو نه الهو بل جادنو گوری بره قاس رات و تر اثاره اون کی ده نظرونو ده خاوندانو پا خپل زان بانده دست بیوت زان جوڑ کرده کنه چه ده خاوند بوم را نگواری چه بس جاده دیو بوری چه از خزی نه دبوزی خیجی ده غوجلی موگی پا ابتو ابتو چه تاونه لنگی آقا چه کمدنو خوالو بویونه ده نخیجی سخا بویی جامعه اسخایی عرص اسخا خاون بوئی چه دست بسیشی آوری دلی دست آوری دلی خاون با خود بل طرف تا گوری بیان رشه دا زان جوڑی برابری خاون تا خاون تا کزان تا سرو لگی نسو خبرانا بل چاہتا بنا لگی او کزا خاون تا پارو لگی کور که نسو خبرانا زان و تا تیار کی چه دا خاون باہر ایساری کی نزیو منا باہر سکے کور بلک چکرو لگو یو نظر دیدار خوبو کو گره کنو چلی ندار قاسرات اتر دی بزان دا سی جوڑ کڑی دی خودو چه دی با دی کمدنو خاوندان زان طرف تراری قاسرات اتر آئین قاسر گی کاناو نمیزو مگنون لکا چه دی باوی آگای محفوظی گورا دی جنت پا زناناو کیونو وائل چه دا سی بای لکا دوڑا با پیٹی لگی دیوی نبی علیہ السلام فرمائل بہتر خضا کم آیا والا بہتر خضا کم آیا والا نو فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی بابا سے جواب درکم نو اگر نبی علیہ السلام اتوی یاو بچے راکا وی بہتر خضا آگا نا چید دی نظر پا بل چاہ نہیں لگے دلے او پدید چاہ نظر نہیں لگے دلے پدیده چا نظر نی نبی علیہ السلام مسکیشو فتا بستا ما مسکیشو اوی ویل الفاطمه تو بزغت من نی فاطمه خود زمان زرول چکلا دا کنا زمان زرول چکلا دا کنا نو دا بیض و مکنونو دانا چیل نربیگمی زی سهر دا کورا و بی بی گولا بیا ما خام رجی گردی دکانونو که سرو سر گپ لگی او اگا پا که پردوم را کنی دکاندار کو کسو مرانگا گی دیر چانا پڑھنا کہتا نا چه کم سارا جدا شدا دی خاون دی کب پلار دی دی خود دو سارا کینی دی دا بازار والی دی تم طول گوری گا سچل دی زارن نیسیم ٹی وی جوڑ کڑا دی طول دی دی تا گوری پڑھنا بکی بیارا را کہا گی آگا سارا لی کلاو خبری کئی ادنو رو خلکونا پڑھنا کئی نزا بائز و مکمو زنانه با چه کمدنو محفوظ روی چلاسی بابا وی خدا گوید که زن در خانه بهتر بسه محفوظ اید و زنانه بهتر الله ویلی دی چه زنانه با کور که خدا بسه محفوظ اید و زنانه بهتر دا چه کمدنو ملغلر دا دا پا سیپای که بهتر دا پا سیپای که بهتر دا چه کل چه کمدنو اکل یو خواروان دا کالج تا روانه دا سارسان اوه تل سپه تلگی چه تلاره چر تلاره او یونوستای تلاره اصل که دیره دا تا تا سپه تا جنا چا سر دیره دا خپل لاس خپل اولاد تبا کئی خپل اولاد تبا کئی کانتا اونا پیز و مجنون مدرسی تا نلیگی او اصول تا یونوستو تا نلیگی صرف ولكن اقوم التقليد افرن ندانت گنجرا اسانا بهتر د پیرنګي تقليد کوي هغه کې د ګندنو اني او د خزاني فرق یې ورته عزت د خزانه و ظالما او د روپای او نوا وی عزت بایلی او نه ګټي عزت بایلی او نه ګټي فاق بلا بازو ملا بازی تسالون جنت کی با گپ لگی فاق بلا بازو راولان دی بچیزنی دی زنو تا یا تسالون چیو بلن با تپوشو نکی ناس پی خبری بکی یو ملگر او بل تووی قالت قائل منو قبو یو تند دینا یقینا زمای او ملگر او ویل بے اینکا تمن المصدقین آیتی تکم دن درشتی ننا چکاله مون بلشو او شمون خاوري وړو کی هاي مون لبا بندرا کول شي ا انا لمدينون هاي مون لبا بندرا کول شي نو دا زما ملګری په دنیا کې ما بداوي چې دا څو شوای چې اخرت ته هو اول د بیا بدای دې د روغتي دې سره قران وي دا زما راته ګور ما سره وي دې سپلو او دا څه خبرې وي کولې هاي انا لمدينون ورته ووي قال الله مو یا مو تو فرشتو وي آیت سوي ځان خبرون کی ورخارکون کی او ور سرو چټون کی دیتا دا ملګری دی ویني تماشا یې کوي حالان تو متولیون آیت سوي ورخارکون کی دیتا فطلا دې وزان خبر کی سرو ورخارکی فرعاو او با وینی او ملگری لرا پا میان دو دوزخ که توت با پروتی پا میان دو دوزخ که فی سوائل جاریم قالا دا جنتی بول آواز بر کی تلائی انکتا لطور دین دا جنت کم دائی کرے دوزخ کم دائی کرے او دا آواز سنگر آرسی دا آواز سنگر آرسی تی پا نمبر و بازی ملاوی اول تا بڑھائی رکھ داریکی تا امریکا پا نمبر ملاوائے ال تا بدا سی سسمی برداخ کی شتا چا سر خبری کئی برٹک دغا کی جنت و دوزار آخرت کی شتا چا سر خبری کئی خبر ترا مخامخ شی مخامخ کو سر خبری شورو کی اگبر دوزار ننی وطلی و تبا دی جنت ننی وطلی دا سی بھئی عمر سر خبری کی فراو فی سوائل جاہیم او بوین دلارا پنیان دو زاکی قالا دام جنتی بو تووی قسم پا اللہ یقیناً نزدیو چتا لطور دین زری تبا کڑوی غلط ملگر سڑے تبا کئی نو قریب و چزری غر کڑوی تاللہ قسم پا اللہ یقیناً نزدیو تو لطور دین چخام خاضری تبا کڑوی ولولا نعمت ربی او کنو چکم دنو نعمت رب زمان مخام خازمون تا حاضر کڑا شون جانم کی اوش پا دا غزای زتا سرم شکر دے خدایا چستا پچال کرا غلے نی کنتا ما تا الحادی نظریات خودل تاوی چی قرآن تا ساجت دے تاوی چی حدیثو تا ساجت دے دا جنت و دوزق قلیان گپ لگئی تانویر احمد اللہ تعالی اوزائی کی ذکر کری دی ویدیو ملگری میلمہ شم نوی جوی را لراو زوی فیراته ویل چه ده موز نگئی و ده تلک نسیتو که چه موز بی فیماغ اولو که لوی علکو فیماغ که نو فیماغ که وی چه موز خوشه ده ده وی چه ما یادو خبری اسی روکلی فی ده ما تاوی علکو چه ده مولیان چه وی چه جنت ته و دوزخ ته و قیامت ته درخت یعنی فیماغ علا قبلار تا اسی روکتن یا پلان ما تو کته لا غیران شو به ما درې چې دې د موسم کې شه په خاطر دې او قیامت کې شه دې قیامت نه مړي یا پلان دې صح مړي شان شو به ما دې لیک ته وځه زړه چې زه به ما درې دې په کوم کالج کې سبق بیا غو کالج یاستو په هغه وخت کې الله چې مسلم یونیورسيټي بیما تای چې د دین او باطا ګورنمنټ کالج څنګه د دین او باطا ګورنمنټ کالج ګورنمنټ کالج کې ګور مسلمانانو یو ځای وو مې الته وبس وی اغا پلار زبا اومدل ندیر نوی استو آقیت ای داخل وی سرد تیرش وی صبح تیرش وی زب یا پیخو ما وی اغا سڑی سرانش وما وی اغا لب توپای بسر کردی دا موس کئی خمد دار بارا وی دا پلار امان دوی چه حضرت اغا وقت ما ستاسو بس لڈ نو منالا چه تاسوی دی کالی دی رو باسا ما روی است بلکه بی داخل خو پا حکمت پوی مشو پا دی کالی چه تش مسلمان آدھو او قامی کیو سر ایدوان دی نتا ماتا چه دی رو باسا آگیتا اکا پا دی کسی حکمت ہو او لگ خون شو مون مونزر دین میں برابر شو بیمار دی چه دی طرف دی کالی چه صرف مسلمان آدھو اذا مسلمان بجامہ کے ردر مرگوی دو بید مسلمان گمان کا اوہ غلط نمائی چیزد صحبت بردو گوڑی نمائی مدرسے تا خانقہ تا خطا نراوستو خمائی چیزد مقابل ترشی ندیو پر اخبر دین کلکشی فعال تکیو سر اندوانو مقابل اکی ندیو اخبر دین سشو کلکشو تکی اندوانو خوطا مسلمان میں گا چیزد مسلمان دے آنوی دے اخبر دین کلکشو بیا حضرت امیر مولا لیکلی دی چه زمان در خاص دی هر یو سکول کالج والا تا پلارانو تمیولا در خاص دی چه پا خلو بچو خپشی او کم از کم دیلا پا کال کی یو دو میاشت صحبت دنیکانو خلکو ورکوی چه او دو دری میاشت دی پا چوٹیانو کی دی یو نیک تعلیم پا صحبت کی تی رئی یاره د قران په درس کې تیرې غیر چلیله اوس وخت کې چلیله دغه تبلیغ کې لګه چې د دلو په تاکید الله د دین دا خبر اوري کال تیر شي کال راشي نو قران واوري نه حدیث واوري هیڅ شی واره چې کم از کم په کال کې یو میاش قران اوریدلې دا الله د دین نه ځان خبر اوري درځي ما خطن کې د قران درس کې نه استلې تاسو په خپل جمعونو کې ګورئ چې درس کېږي نو وته څوک نه کیږي او چې تعلیم کېږي نو وته څوک نه کیږي چې پس د منځنه باندې ایمان او یقین خبره کېږي نو دعایا د سلور باباګانی زاله ټیکداران امیران صاحبان اکه کېږي ځوان د لیول زوې بیخي نه کیږي د داسې دی لکه چې د دین دار وجهه نو دا غلط صحبت تباکی ان کی تلتون دی تباکی غلط صحبت کم از کم در رضی او گینٹا صحبت دل پکارو دل نکارو چه دانو پاپتا کی اوشپا پکارو یوشپا پکارو پاپتا کی پاپتا کی نو پمیاش کی اوشپا پکارو چه دانو پکال کی اومیاش پکارو چه دوانی لگ دین اثر وی من خپل واړه بالکل ایران ته خوندلې دي کال کان دی او کدي نه کوي دا غلط صحبتونه سبا کوي او اوس کو موبایل نه موبایل نه نو د سکول او د کالج صحبتوم غلط دي او چې کور تراشل په بلستر کې موبایل وي د مور په مخ کې په کابل کې الګ د جنې سره خبرې کوي جنې د الګ سره په نکول باندې باقاعده خبرې کوي نی مور خبریگی او نی سکندن و خور خبریگی او نی پلار خبریگی او نی جی خبریگی صحبت سوالی حیا و عزت ختم ولی در دین صحبت نشتا در دیندار صحبت نشتا قرآن نشتا حدیث نشتا اسلام نشتا تباهی دا تباهی دا او ایس صبح من نره خبر بلکل ار صبح خبر نره چې له چا بچي قران نه وای اړو خپانه دي چې له چا بچي دین نه وای اړو خپانه دي که سکول تلار نشي نو پلار استاد ته ټلیفون هر چا ته ټلیفون ګور الکنن در نه راغی یار تاسو ما غاړه ته رساله وو لانجو دومره خپي په جمعه تلار نه خیر دې الک ته کله کله راځي کیږي څه خبره اته خپل لا تر تبا کو خپل لا فاللہ ان کے تلتر دین قسم فاللہ یقیناً تنیز دیوی چیزر تباک کڑوے فلولا نعمت ربی او کنو نعمت و احسان درد می نخام خاضبم من المغفرین نادر کلشونا پجانم کی افما نحنو بمیتی نواورا نیومن بلکیدن کی حمزہ ندائی ادا فما نحنو بمیتی نیومن بلکیدن کی الا موتتن الاولا مگر مرد زمنگا اولنی بس دنیا والا اگر من سکل ہے بیا بیا مرد نشتا فما نحنو بمعذبین اونیو من چمل بازاب راکلشی انا آدھا دا چه می ده تووهل چه منگا مرگ روانده نرازی او ده عذاب ده محفوظیو او ده لوی کامیابینا یقینا دا جنت چه مخی ذکر شو خامتا ده کامیابی لویا لمثل عذاب علی عمل الاملون ده سخونده کار ده پارا ده سخونده میوی ده پارا فلی عمل الاملون عمل نمکی عمل کون کی ده سل کار پکار ده د سلاکار کوي کوئی چې زه کمندونو ډاکټر سره زه چلو شي د خلکو غوښه مخوري سبا یې سبا ډاکټر سره چلو شو فالیا مریلا مېلو روپای وګټو ایمان بابا یې روپای وګټو لیمت لري آزا فالیا مریلا مېلو دل مهنت پکارو عبد الله بن مبارک رحم الله تعالی نمبر ټیم یو سخت بیوشی پیرالا نسترگی او بڑاولی نویلی مثل حالا فلی آمالی لامیلو نصر خادمو اغاور تا تکندرو ناستو ناغن چڑدو نصر عبداللہ بن مبارک رحم اللہ تاوی بی جانے ولی اغاور تاوی تجی جواندے وی نسم پادشاوی اچھا اس مڑی گی نو پخاور پروتی ما سر دمرا تشید نشتی تلائی و سادر چیزا تکید با پخاور کی لطمتی اغور تریشم شا ما دوا کری وا چھ اللہم احینی حیات الاغنیا وامتنی موت الفقراء اللہ ما دا سو جو اندیو ساتی چھ زمان چاہتا حجت نوی پجوت میں چاہتا حجت نوی وامیت نیمون تل فقارا او چه مرم نو بدا سی حالت نمڑ کے چه زا جس فقیری ما چه خلق رابان دی خفکی گی چه توم رابان دی ترسو گی چه توم رابان دی ترسو گی رامان اللہ تبیلو اللہ تبیلو اگر بیوشای کے وی بیوشی جسر گی اون غڑو ولی پیلی مثل حضا فلی آمالی لازم پا اگر بیوشای کے وطا اللہ اقبل دائیو خو پل جائے وطاو کو بیلی مثل حاضر فلی عمل العاملون کم یو دی خوختے ہو ازالک خیر النزولا آئے دارے بہتر پر مل مستیہ کی آم شجرت الزقوم یا غونا دی زقوم دار دنیا زقوم نرے دار دو زق کی خاص ہونا آم شجرت الزقوم آم شجرت الزقوم یا غونا دی زقوم انا جا اللہ دابیہ یارہ ذکر گئی مخی دوزخ نو بیان کرے صرف بائیکاٹی بیان کرو چھ دیو بلنہ و بائیکاٹو کی چھ بچار اعتمادو الہ دیو تولنہ و بائیکاٹو کی اسے سزا ذکر گئی یاقیناً گزاول ملا دی بوٹی لرا فتنہ تل ظالمین یو مانا عذاب دپار ظالمانو سبب دی امتحان دپار ظالمانو ظالمان وی چه او گوری پا دوزاک که بمسی ونی وی وور دو وورو اپا که بسر آخدلی ونا ناغی ورپوری خاندی دارنگی رجال ووی وی تعالو نتردد کم زان سر وی مجمع که کجوری رواغ استلی او ارازی چه زقو مخرو رازی چه زقو مخرو محمد وی چه الزبان دی زقو مخری رازی چه الزبان زقو مخرو الزبان زقو توکی بے کولی یقیناً دائیو بوٹے رہے چراو زیبا پمیند جاننم کے پالوہ غنچے داغے پشاند سرونو دو شیطانانو دی وگی داغے شیطان چالی دلے رہتا رہ سنگا دے میں یاو لکه د فرشتو کولیواله او نیکواله چې فرشتي نه کړی او کولی دي نو دا د کمدنو په ذهنونو کې پروت دی. نو دغه شان د شیطان بد شکلواله بدرنګواله دا د کمدنو پروت دی په ذهنونو کې. هغه بای چې لاړه او مصور کاکا ته وی ویمانه یاره یو شیطان جوړ کا ناغه پتا وی هغه پټو جوړول کی ویمان شیطان لیدل نه نه سم به جوړو ما هغه وته وی زورې کذر اګو نو جاهز معتدلیو مولا هغه ته راو ته د کور نه پلا راته نو دی هغه وته وی ولای څه زماره سره لکار دی ناغه وته وی صحیح ځای نو بیرادا چروان کلو ده پتو والا با دکان که که ناوله ده پیدا سی نروانا شکتنا بای لار حاکاتا تووی جاہز و تووی ویدی آبای سکارو ما تاوی چه تا سرزما کار ده ویدی ما تاوی چه ما نه شیطان جوڑ گا ما تاوی چه ما خونی دلنه نه وی تیرا پسیرا وشتی چه دا سرزا لجوڑ گا ویلو موسی حر کنزی رومت کنسانی هم لکان دون اما سجاجی دی کش خنزیر بین دل بدرنگ کردی شی بیا بام ده جاہز نشازاده جاہز دور بدرنگ او خو خد ایسام اخولی و دوار یوزل ناستو خد و توی بیمان تا دوار جنتیان جو دو توی ولی پی قرآن که صبر کون کو سر و شکر کون کو دوار سر ده جنت وادادا نماستا خوندی با بچکل صبر کردی او تازه ما خونده سکبه خونده خزه بانه ده کندنو سه اصله ده شکر و طالب الله و شکر صدر کئی جانت و مانه و ده صبر را کئی و ایده اخلاق و ببارک جاهز شو نو معتزلی و معتزلی خو اخلاق دیر زیاد خیستو دیر خوش اخلاق سڑو پا اخلاقو کی او کتابون ام دیر دی نمو جاهزو علم خوصده شکر سیز نده کانو روز و شیاطین دوی مدادا چه شیطان خطرناک مارتا ہوئی شیطان چه دنو خطرناک مارتا ہوئی نطلوها کانو روز و شیاطین چه دی وگی و خنچی چیدی دا مدار چی لکل شیطان سرونا روز و شیاطین یعنی دا ماران و بشاندی سرونا می دا ماران و خنچی کان او روز و شیاطین لکا چداوی سرون مارانو یقینا دی خامخا خوڑون کی بوید دینا نڈکون کی بوید دینا گیڑو لرا بیا یقینا دی لرا پدی باندی خامخا سکل دی گرمو بو روڑا بس خلق اوبس کی تگیشی پلاشاو با من حمیم سمائی نمکر میو با بور بسیوز کی بیا یقینا وطلل دی واپسی دی خامخا دا جہنم طرفتا وجد جهنم سر یارا وجد جهنم یقینا دی مندلی اخبر و مشران را گمراها تقلید الاباء رسوم دم ثقافت قومی کلچر قومی تهذیب قومی دم شران و طور طریقه دا سڑه دی کمدر دی فطرت ناڑی اور توحید ناڑی چه کل سڑه دا ہوئی چه زمان دی پلانکی مشر کم تحقیق کرده با زمان بداغی امینه دا زار و نور سو گورم نا و ده حق تا نیشی رسیده حق تا نیشی رسیده با تاغه کار سویلی دی ویباد دوزخ و قبول لرا رسان زمانی کان ثقافت قومی ثقافت آبائی دا زمان قومی ثقافت ده زده نپریده کسوک را تا قرآن وی کسوک را تا حدیث وی ددانا پریدو دا سڑے چرتوں پی ترکت نسی حسیده تقلید الاعبان تقلید الاکابر بس اپلانکی زمان استاز دے چستو وی دکا سیدہ زنور قرآن نسم کتے حدیث نسم کتے قرآن نگورم حدیث نگورم چه قرآن آیات و تو وی پی ولی زمان اپلانکی استاز پریوانے نبویدو چه اگر دی خلاف دی که بس چلی پی روائی کتو در صحابی کول پیش کی کتو در صحابی کول پیش کی د پخوانو اسلاف کو پیش کی دیو وینا ما ته زمانه مشران خپل ورو دا چې سړی په طرف ته نشي رسیدلی دغه کمنو توحید نشي حاصلولی دا وجه د ګمراهی و غلط تقلید چې بس هغه په سر روان دی انم الف او ابا والین یقینا دې مونږ دی خپل مشران ګمراه هدی په قدمونو لاغي غلاول شو بس هغه په سر روان بس منډې ورته سیواله بے تحقیقا یو راون لکا تڑی پسی چی سپیشی و روانی دا دقبل و مشارانو او دقبل قومی تقلیم رسمونا دقام دا پی دمرا غالیب و دمرا چی بل ستاین کتل لکا دا سپیش ور پسی شوئی ولقد ظل قبل هم اکثر الولین او یقینا غلط و مخیرین زیادت بخوانونا دیموکراسی او اکثریت دا هر زمانی پسنا سا شرک کی مفتلائی اکثریت دا ہر زمانی پسنا سا شرک کی مفتلائی او یقینا رالی جلمیو پدائی کی یارون کی نو گو رکنا چه سرانگیشو انجام دی یارولو شو چه سرانگیشو انجام دی یارولو شو مگر بندگان دا اللہ اڑاولی شوی اولی صد صورت چپاگی کی اجز دا ملائکو او دا جناتو او تقریف و بشارت و تفصیل سرطا و رسیده.